hapa kuna watu wanasema ad-da'iyatu afdalu min al-alimi, al-alim aqallu darajatan min ad-da'iyah, yule mlinganizi ni bora kuliko mwanachuoni. Ha, wale ambao wanazifikisha kila msikiti ile hadithi moja wanaojua, wasema hawa ni bora kuliko ulama. Wakapiga mfano wakasema addu'a, wale wanaolingania watu kupitia kile kichache walichonacho, mfano wao ni mfano wa wingu la mvua. Wingu la mvua linanyesha, manufaa yake ni ya wote. Ha? Akienda pahala fulani amefikisha kitu fulani, afika pahali fulani kafikisha kitu fulani, ye mfano wake ni wingu la mvua, kila likipita pahala hunyesha likanufaisha. Akajipigia mfano wa wingu la mvua. Akasema sasa ulama hawa mfano wao ni mfano wa shimo lenye maji au kisima. Yule atakayekunywa maji yale katika kisima ni yule aliyokusudia, akaenda akateka maji ndo anaipata, lakini hawa wanaotembea hawapati. Kwa hivyo mwanachuoni mpaka umwendee ndio unufaike naye, lakini ye hanufaishi mtu yote mwingine. Hawarongo hao. Kama dai ndio bora, kwa nini Mwenyezi Mungu hakuongezea katika wale aliowashuhudisha ule upweke wake na umoja wake? Angesema wad-da'iyatu yashhaduna anna Allaha wahidun. Hata hawa maduat kina mwadasani pia wamo nao ni bora kuliko ulama. A'udhu billah. Hii ni fikra chafu hivyo, lakini ni fikra. Kuna watu wanajiita ahlu da'wa, ndio wana fikra kama hizo, ya kwamba wao mfano wao ni wingu la mvua, lapita likinyesha likinufaisha umma. Lakini hawajui kwamba kule kunyesha kwao kunaleta madhara. Leo hata tukawaacha tukawafanya kwamba wao ni wingu la mvua, swala ni kwamba wingu la mvua likinyesha hunyesha nini? Ndio muhimu. Ni wingu la mvua kweli? Ha, yaweza kukarghisha, yaweza ikaua, yaweza ikaharibu, au sio? Na kuharibu kwingi ni kupi? Ni kule ambayo kwamba huyo anaipiga kelele na kutembea huku na kule, hana ujuzi wa kutosha kufikisha yale yanayotakana yafikishwe kwa waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yeye yuaingilia vitu ambavyo kwamba hana ujuzi navyo. Hana ujuzi navyo. Na kitu kama hicho kimekatazwa katika sharia. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wataulizwa yawm al qiyama, wale wanaokwenda kuzungumza maneno kama haya na kupiga mfano kama huu ambao haikuelekea kabisa katika